і палітолог Юрый Чаусаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Гісторыя без мітаў губляе прывабнасць. Гістарычных мітаў патрабуюць нацыянальная свядомасць і нацыянальны інтарэс. 20-е стагоддзе з яго пакручастым, канфліктным, трагічным шляхам беларусу, як ніякі іншы адрэзак у гісторыі нацыі, патрабаваў міталігізацыі і гераізацыі яе мінулага, узвядзення на п'едэстал яе герояў. Антырасійскае паўстанне 1863-1864 гадоў і яго кіраўнік Кастусь Каліноўскі акурат і сталі найпрыгажэйшым мітам айчыннай гісторыі. Мітам не ў сэнсе неправды, а ў сэнсе метафарычна, сімвалічна абагульнення падзеяў, іх сакралізацыі. Такія міты, заснаваныя на гістарычнай правдзе, падбіваюць чалавека да актыўнага дзеяння дзеля рэалізацыі ў новых умовах ідэі міту. Як ставіцца да міту пра Кастуся Каліноўскага ўжо ў 21-м стагоддзі? Ці варта яго пераглядаць, дапаўняць, актуалізаваць? І ці гатовая, ці здатная да гэтага сучаснае беларускае грамадства? Маім суразмоўцам малады гісторык Тимафей Акудовіч. Тимафей, міт пра Каліноўскага паўстаў у мінулым стагоддзі, калі ён, мякка кажучы, не ўпісваўся ў дзяржаўную ідэалогію імперскай камуністычнай дзяржавы СССР. Калі не было грунтоўных гістарычных даследаванняў, з чаго паўставалі ў беларусаў уяўленні пра паўстанне і яго правадыра, і як у якіх творах гэта выяўлялася? У нас у 20-м стагоддзі планава фармавалася два такіх міфа. Найперш беларускі, які ўсё-ткі часткова быў падтрыманы савецкай ідэалогіяй і, ну, заходні рускі, як мы зараз гэта кажам. Калі казаць пра ўяўленне сярэднестатыстычнага беларуса, то ўяўленне пра паўстанне вельмі яскрава выяўлена ў карцінах Пятра Сергіевіча. Кастусь Каліноўскі і Валерый Рублеўскі робяць агляд паўстанцаў, і яшчэ адна Кастусь Каліноўскі сярод паўстанцаў 1863 года. Там вельмі прыгожа. Зіма, Каліноўскі палымянна прамаўляе да паўстанцаў, тыя слухаюць свайго камандзіра з захапленнем, і не адрозніш у гэты момант там ні паны, ні халопы, яны ўсе аб'яднаныя, побач верны сябар у Рублеўскі, заўтра яны на бітву пойдуць супраць царскіх карнікаў, загінуць за свабоду. Западна-рускі бок малюе такую ж, але поўнасцю адваротную карціну абсалютных злодзеяў, якія толькі мараць, каб як мага больш сялянаў пазабіваць. Праблема ў тым, што любая карціна, яна вельмі плоская, і яна прыемная для ўспрыняцця, але па аб'ектыўных прычынах не адлюстроўвае глыбіні падзеяў і ўзаемасувязяў, якія фармаваліся ў тым далёкім 1863 годзе. У жыцці ўсё было значна больш складана. Я выдатна памятаю, як у школе і ва ўніверсітэце мы вывучалі тое паўстанне. Перадусім тады гаварылася, што паўсталі мужыкі супраць царскага самадзяржаўя. Пазней сталі пісаць пра яго антырасейскасць. Якая насамрэч была матывацыя паўстанцаў, супраць чаго і за што яны змагаліся? Ведаеце, вот ёсць банальная ісціна, якую ведаюць усе гісторыкі, але пра якую чамусьці нават зноўку на шырокім фронце пастаянна забываюцца. У гэтага паўстання было дзве мэты, прычым вельмі розныя. На тэрыторыях было каралеўства польскага і ВКЛ у 19-м стагоддзі існавала паўнавартасная сістэма выхавання патрыётаў Польшчы паводле шаблонаў часоў Рэчы Паспаліты. Это не гледзячы на тое, што это была расійская імперыя. Там былі добрыя хатнія бібліятэкі, выхаваць гімназіі ў гарадах з вялікай колькасцю польскіх настаўнікаў, гурткі ў універсітэтах, касцёлы, відавочна, дзядоўская шабля на сцяне вісела дома. І таму, скончыўшы універсітэт і займаючы розныя пасады і цывільныя вайсковыя той жа расійскай імперыі, большасць шляхціча ўсё-ткі марыла пры вызваленні іх радзімы ад расійскага панавання. І гэта была першая вельмі яркая мэта вызваліцца, атрымаць незалежнасць. Але ў той жа час сярод маладой шляхты актыўна пульсавалі абсалютна новыя ідэі, якіх да гэтага не было. Ідэі пра поўную роўнасць людзей паміж сабой, пра сціранне вот этой мяжы паміж халопам і панам. І навучанне ў расійскіх універсітэтах, куды ехала гэта моладзь, асабліва з земляў было былога ВКЛ, удзелу шматлікіх студэнцкіх гуртках расійскіх, прымушалі задумвацца пра вызваленне сялян, пра роўнасць, братэрства. І менавіта гэта ставілася першай задачай для іншай часткі удзельнікаў гэтага паўстання. У такой сітуацыі незалежнасць радзімы не той, што было мала істотна, яна была, але гэта было хутчэй адным з элементаў усеагульнага шчасця і дабрабыту. І ў выніку самых цэнтраў дзяржавы акупанткі на радзіму вярталіся студэнты, натхнёныя Герцанам, Дабралюбавым, Чарнасэўскім, то есть абсолютна рускімі творцамі, пісьменнікамі, і іх задача была зрабіць рэвалюцыю, якая зраўняла ўсіх людзей. Але ці мог такія мэты не будзе ставіць неадукаваны мужык і не вельмі іх зразумее? Хто яны кіраўнікі вось гэтага паўстання на мяжы з рэвалюцыі? Паўстанцы з тэрыторыі Польшчы і паўстанцы з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, гэта крыху розныя. У Польшчы людзі глядзелі на Гарыбальді, на паўстанцаў італьянскіх, а нашыя Каліноўскі, Бахшанскі, Козел-Паклеўскі, браты Трусавы, все гэтыя людзі, якія падымалі паўстанне на нашых землях, яны былі выпускнікамі Петербургскага універсітэта, і таму свае ідэі яны фармавалі вот менавіта ў гуртках, у якую ўваходзілі рускі, палякі, украінцы, і для іх вялікае значэнне мелі, як я ўжо казаў, працы Герцана, Дабралюбава. Каліноўскі, Бахшанскі, Козел-Паклеўскі, яны верылі, што свабодныя народы без цара змогуць жыць супольна. Вельмі добры прыклад, дарэчы, Яўген Кавалеўскі, такі паўстанец Вілейшчыны, у сваіх мемуарах узгадваў, што ён вучыўся на той момант, на час паўстання ў Петербургу, і грошы на тое, каб вернуцца назад дадому ў сакавіку 63 года яму і ягоным сябрам далі аднагрупнікі. Усе яны былі рускія. Яны цудоўна разумелі, куды едуць палякі, двухкосці палякі, і верылі ў тое, што гэта пачатак супольнага змагання супраць царызму. Што тут з тых двух мэтаў паўстання, з матывацыяй у кіраўнікоў паўстання, важна, істотна для беларускага нацыянальнага міту? Умець гэты міт пераглядаць. У паўстанцаў гэтыя две мэты, яны пастаянна перапляталіся. Вы толькі што сказалі, што важна пераглядаць міт. Пераглядаюць сёння шматлікія міты, звязаныя і з паўстаннем Каліноўскага. Так, апошнім часам пра расійскія сілы ў Беларусі, я ўжо не кажу пра гісторыку ідэолагу рускага міру ў самой Расіі, зноў гераізуюць асобу віленскага губернатара Мураўёва, якога нават у 20-м стагоддзі мы лічылі і нам так падавалі, нават у падручніках гісторыі, душыцелем паўстання, вешальнікам, карнікам. Што ў ягоных матывацыях і дзеяннях было такога, што дазваляе яго абеляць, гераізаваць? Дзеянні гэтага чалавека моцна скажаюцца, калі іх разглядаць у дыскурсе 63 года. Калі паглядзець шырэй, то Мураўёў, як гэта не дзіўна, не граў ужо настолькі вялікай ролі ў задушэнні паўстанні, гэтага мяцяжу, таму што і без яго б царскія войскі задушылі б гэта паўстанне, не было там такіх вялікіх сілаў паўстанцаў. Мураўёў ехаў у Вільню не паўстанне душыць, а ад пачатку яго была значна больш глабальная мэта – абрусенне краю, рашэнне польскага пытання. І паўстанне тут было толькі падставай, каб зрабіць гэта абрусенне максімальна хутка і радыкальна. Усе тыя пастановы, якія прымаў віленскі губернатар, былі накіраваныя на памяншэнне польскіх уплываў на гэтых землях. Думаецца, правільна будзе хаця б дзеля эксперыменту раздзяліць гэтыя мерапрыемствы, якія Мураўёў праводзіў для падаўлення паўстання, і тыя, што служылі яго галоўнай мэце. У дасягненнях галоўнай мэты ліквідацыі польскага пытання якраз і праявілася ўся маштабнасць і злачыннасць Мураўёва, якая апраўдвае ягоную мянушку вешальнік. У дачыненні да падаўлення паўстання там было загады аб павешванні, стварэнні сялянскіх атрадаў. Гэта ўсё укладваецца ў межы падаўлення паўстання. Але вось вырашэнне польскага пытання сапраўды стала глабальным і злачынным, бо гэта больш за 10 тысяч чалавек сасланых у глыб Сібіры, гэта шматлікія маёнткі канфіскаваныя, гэта дадатковыя падаткі на гаспадаркі, якія накладваліся на жанчын, бо мужчын саслалі, гэта зачыненыя школы, скасаваныя манастыры і гэтак далей. Большасць гэтых дзеянняў не была патрэбна для падаўлення паўстання. А мужыкі, сяляне, якая ў іх была матывацыя? Гэта вельмі тугі вузел абсалютна індывідуальных памкненняў, крыўдаў, страхаў, жаданняў. Вельмі рэдка сустракаліся ніткі абавязку перад кімсьці ці нейкіх абстрактных ідэяў. Найчасцей гэта былі рэчы, якія перапляталіся вакол рэальнасці, вакол асобы канкрэтнага мясцовага пана, не цара, войска ці там святы. Святой Русі Польшчы. Іх клікалі, яны раптам сталі ўсім патрэбныя. З аднаго боку ім сказалі, што яны павінны паўстаць за Святую Польшчу, так і пісалі, а з другого боку клікалі на абарону Святой Русі. Зараз ёсць пакусы любыя дзеянні сялянаў пад гэтыя ідэалагічныя ідэі падвязваць. Але на самой справе вельмі добра бачна. У мясцінах, дзе быў добры пан, сяляне не здавалі паўстанцу. Дзе пан перад паўстаннем быў у дрэнных стасунках з сялянамі, сяляне здавалі паўстанцу. Цягам 1862 году адбыўся шэраг бунтаў. Так, і вот это вельмі важны момант, пра які зноўку ніхто не ўзгадвае. У 1862 годзе на тэрыторыі Беларусі па падліках гісторыкаў было зафіксавана больш за 150 сялянскіх выступленняў. Сяляне выступалі супраць умоваў маніфесту 61 года. Іх там вельмі шмат чаго не задавальняла. Не задавальняла тое, што трэба зямлю выкупаць цягам 50 гадоў. Не задавальняла тое, што зямлю паны ім давалі самую горшую і процьма ўсяго іншага. Паны выклікалі рускія войскі, каб душыць гэтае паўстанне. І Каліноўскі вось да гэтых сялянскіх бунтаў апаляваў, улічваў іх? Так, для Каліноўскага гэта была асноўная ідэя. Малады хлопец, ён разумеў, што шляхта, як у сярэднявеччы, сваімі шаблямі эту незалежнасць не атрымае, што трэба за незалежнасць брацца ўсім разам. І калі ён убачыў, што ў 62 годзе паны самі душаць паўстанне, якое яны маглі б узначаліць, для яго гэта было пачаткам паразы. А што ўяўлялі сябе карнікі, імперскае войска? Яны былі нечым матываваныя ці проста выконвалі загад? Біць, душыць, забіваць, паліць? У нас імперская армія уяўляецца выключна як нейкая сіла цемры. Наляцелі, памахалі шашкамі, пазабівалі і зніклі. Між тым, там таксама ўсё складаней. Напрыклад, прозвішчы некаторых загінулых салдат Велікалуцкага пехотнага палка. Яны загінулі ў бітве пад Уладыкамі, это Вілейскі раён. Бешчук Сцяпан, Гарошка Андрэй, Журневіч Антон, Максімовіч Язафат, Мінкевіч Сямён, Пашкул Леон. Прозвішчы людзей, якія відавочна былі тутэйшыя. Беларусы ў расійскім войску? Мы ж усе ведаем, што беларусы былі ў рэкрутах. Мы пастаянна пра гэта ўзгадваем, калі кажам пра 1812 год, але чамусьці абсолютна забываем пра гэта, калі кажам пра год 63. Відавочна, у гэтым войску служыла процьма беларусаў. І чаму, напрыклад, заходнерускія ідэолагі пра гэта не згадалі пра час усёй гэтай дыскусіі, я нават не ведаю. А колькі рэкрутаў з Беларусі было ў расійскім войску? Колькі ўдзельнічалі ў падаўленні паўстання? Ёсць нейкія лічбы дадзеныя? Няма такіх лічб. От у гэтым і праблема. Мы спрачаемся пра тое, там былі ці не былі благія паны, ці благія там рускія салдаты, а от канкрэтным пытаннем ніхто не займаецца. Мы не ведаем, колькі беларусам удзельнічала падаўленне паўстання 63 года. І тут ёсць яшчэ іншы момант. Рэкруты людзі паднявольныя, але ёсць пытанне пра афіцэраў. Цягам 19 стагоддзя шляхецкая моладзь актыўна ішла на службу ў расійскую імперыю, расійскае войска. І, напрыклад, той жа Траўгут меў медалі за падаўленне паўстання на Каўказе. Яны былі не дрэннымі афіцэрамі. І вот вялікая трагедыя 63 года ў тым, што сумленныя афіцэры мусілі рабіць выбар паміж здрадай сваёй прысязі і здрадай радзіме. Там чытаеш гэтыя дакументы, вельмі вялікае псіхалагічнае напружанне. Вот цікавая гісторыя. Часовы намеснік царскага польскага Мікалай Сухазанет адкрыта прапаноўваў у 63 годзе афіцэрам-каталікам перавесціся падчас паўстання ва ўнутранай губерні Расіі, каб пазбегнуць вот гэта маральнае дыскамфорту падаўлення паўстання на сваіх землях. Але Мікалай Ганецкі, это вайсковы кіраўнік Велькамірскага павета першасна, забараніў сваім афіцэрам гэта рабіць. Ён палічыў, што калі вайсковец даў прысягу, ён мусіць быць верны ёй у любой сітуацыі. Кожны афіцэр выбіраў для сябе, каму здраджваць. Ці там здрадзіць, ці тут здрадзіць. І вот таксама цікавая сітуацыя, што быў такі паўстанец з прозвішчам Чыжык. Ён першапачаткова паўгады адмаўляўся ехаць на падаўленне паўстання, прытвараўся хворым, але калі яго ўсё-ткі адправілі, ён у выніку перайшоў на бок паўстанцу, бо не мог ваяваць супраць сваіх, і стаў адным з лепшых паўстанцаў Вілейшчыны. Які лёс напаткаў пахаванні расійскіх салдатаў і афіцэраў на беларускіх землях? А вот ведаеце, час вельмі неміласэрна абышоўся з пахаваннямі расійскіх салдат і афіцэраў, палеглых у тых бітвах. Магілы паўстанцаў, нягледзячы на 60 год занядбання, так, да 1920 года, і 40 год маўклівага абыходжання, тут пасляваенны час, цяпер ушаноўваюцца крыжамі, кветкамі, мы ведаем ўжо напэўна пару дзясяткаў такіх пахаванняў, дзе стаяць крыжы. А вось тутэйшыя сяляне чамусьці не палічылі вартым для сябе ахоўваць магілы рускіх салдат. І на сёння мы ведаем літаральна пару пахаванняў рускіх салдат той вайны. вы лічыце неабходным ушаноўваць памяць тых людзей, якія падаўлялі паўстанне? Не, я абазначаю проста сам факт, што чамусьці, нягледзячы на тое, што нам кажуць, што гэтыя салдаты абаранялі нас ад паўстанцаў, самі людзі так мясцовыя не лічылі. Дзякуй, Цімох. А пра матывацыі і аблічча самога Каліноўскага мы пагаворым у адной з наступных перадач. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.